sisakan senyum, sisihkan tawa ketika tangis terdengar cakar telinga kita. Hangatnya surya di darah ini relakan untuk mereka. Rasakan cinta, rasakan